أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين. مخی اللہ جل جلالہ د جنت حالات بیان کړو. د نرستو الله جل جلالہ د یو جنتی او د جهنمی چې دوه کسان وو د دواله ملګری وو او بازی وای دواله رونو او بازی وای تجارت کې شریک کسانو. او بهرحال یو دنیا کې د قیامت منکر او کافر او دا بل انسان چې دا مسلمان او قیامت یې منو. نو الله د دې دواړو واقعیا ذکر کوي د فرد ترعیب اعمالو طرف تا او د قیامت منلو طرف تا. او په زمن د واقعیا کې اشاره د ماحول سره انسان بهترین تربیت مومي او خو تعلقات سره خو خلق سره تعلقات سره د انسان حفاظت کیږي. الله فرمایي فاقبل بعضهم متوجی بشی دا بازی جنتیان علی بعضن پا باز نور باندی یتساءلون دا یو بالنبا تپوسو نکی. نو ظاهری خبر دا چطول نعمتون عرص موجود دی یو بال سرناس دی تاکی آگا نمشتا تختون مشتا بی بیا نمشتا نخپل مسکر با گپی شپی لگئی اغا دا مازی حالات دا دنیا حالات پر آیا دی چیر دنیا کی با منگ دا کل منزون با مکل پلان کی با نکل دنیاوی تذکرات اغا با خپل مسکر گئی. نو قال قائلون دی که با یو قائل ہوئی قال قائلون او با یو ویون که من هم دا دی جنتیانونا انی کان لی قرین او زما د پر یو ملګری په دنیا کې قرین مقارن ملګری چې انسان سره هر وخت لګیدلی نږدې ملګری قلبي دوستي ناغت عربه کې قرین ویل کېږي. دی وای زما یو قرین او ما سره دنیا کې لګیدلی ملګری او زما اوس دې ځکه یو خبر اور د واقعي نمخ کې الله پرمحل قائل بس یو قائل یو وین کې یو جنتی دی یو وین کې جنت والا یو مسلمان انسان چې جنت ته تلې بوې زما دا ویون کې څوک دی او دا ملګری څوک دی. نو صحیح او بهترین تفسیر دا دی چې ابهمو ما ابهم الله ابهمو ما ابهم الله چې کوم شي الله مبهم ګرځولې دی بس وضاحت یې نه دی کړی بیا پیغمبر یې نه دی کړی نو با مبهم برې دی داغي کسی چې کوم مقصود دی هغه حاصل لې ویون کې نوم د ضرورت نشته. هو بام زو مفسرینو بیا کوشش کړل بعضی وای دا قائل مؤمن چې دا يهودا دی او دا بل چې دی جهنمی نو دا کافر د متروس نوم تفسیر مزاری بعضی وای مجهول لی معلوم نه لکه صحیح کول لغا دی. او بعضی وای دا هغه کسان دي چې کم صورت کاف کې شپاړسم سي بار کې دو دوو کسان واقعې تیر شوه وضرب لهم مثلا رجلين دوو کسانو واقعيات تفصيلي ال ذکر شي ونه دا اغه کسان دی وي. او بازي وای دورونو او بازي وای دو تجارتګرو په تجارت کې شریکو یوم پیسې وغټلې بلم یو په کې ځان لازمه کا واغستا سلور زره یو غټل سلور زره درهم بل ناغو لګي دو خدای پاک ته خزمه کا واغستا د مسلمان ملګری زر صدقه کړو بیا پیغزان لکور جوړ کو نو د زر نور صدقه کړو خدای پاک مال جنت کی کور بیا د زر چګم دے ځان لوادو ک پاغي باندې ولا ګول غزر نور صدقه ک خدای مال جنت کی بیبی راک بیا غزر نور ولا ګول ځان ل خادم و غیره تنظیم وګ د زر نور صدقه ک خدای پاک مال جنت کی د تنظیم نو بازو دغه واقعیت صحیح خبره ده چې دا دواړه نامعلوم دي او د واقعي مقصد حاصل دی. یو جنتی بای هغه به ویره خپلو کې به بحث کوي جنتیان به ټول ناس دي زړې خبرې به یادې دا یو به پکې وای لکه زما په دنیا کې یو ملګری او یې کول هغه ملګری به دا خبره کوله ما ته دا جنتی به وای چې ما ته به خپل دوست دا خبره کوله انک لمن المصدقین آیاتو یقینا ته خامخه د تصدیق کوونکو نه د منون کو نه دی خبر رلا ایزا متنا چې کم وخت کې مونږ مړ شو وکنا ترابا او خارجو ایزوامن او اډوکی شو ائنا لمدینون نو خامخه بیا به مونږ ته جزاره کول شي نه پاسولې بشو مونږ ته به سزا او جزاره کول شي ته دا خبره منی ما ته به خپل دوست وي یعنی مطلب دا دی چې زما غو دوست قیامت نه منو بلکه قیامت یې نه منو باس بعد الموت یې نه منو دی پوری به استهزاء کوله انکار به کو الټه به ماته وچ ته داسې خبرو کایلی داسې عقیده او نظریه او سوچ لري چې موږ شو بیا برا پاسو نو دی دوران کې یا خدغه جنتی بو وی قال هل انتم مطلعون انور ملګرو ته جنتیان ته وی راځه حالي ګوره وینه چې جهنم کې څه حالت ته چې قیامت یې نه منو او یا بدا الله جل جلاله د طرف دی ته ویل شي قال او بوي الله تعالی هل انتم مطلعون اي تاسو کتون کیه دغه جهنمی ته هغه باندې اطلاع حاصلول غواړي وینه چې پرونه قیامت په دنیا کې نه منو نن پور کې دغه حالت ته ندوه کولري یا دغه جنتی به دین اور جنتیان ته وي یا با الله وي نفطل عفرعه فطل عدب اطلاع حاصل کی پس او بغوری فرعه نو او ویني غملګری لرا چې کم قیامت منکرو د جنتی به او ویني په سوا الجحیم په مزد جهنم کې مزد جهنم کې به اور کې به لمبي با باغ باندې ګرځي په وجه د دې باندې چې هغه قیامت نه منو د قیامت نه منکرو نو قال او به وای د جنتی تالله قسم په الله باندې ان کتا ته قریب وی لتر دین چې تما هلاک ته په ما مهنت کو چې ته داسې خبرې منی نو قریب و چې تازم په دنیا کې د قیامت منکر ګرځولې وې هو لولا نعمت ربي لکنت من المحذرين کچرینه و نعمت زما درب په ما باندې په ایمان سره نو لکنت خامخوم بزو من المحذرين د حاضر کړې شو نو ورته کچرې په ما باندې دنیا کې د الله نعمت نو اما په قیامت باندې ایمان نه وروړي ننن بزم تاسو په جهنم کې حاضر او ما په لمبو کې بس وزیدم ته قریب وي په ما باندې دې مهنت شروع کړو زه دې هلاکولم نو دا خبره به وکی نګور حالت ماحول انسان ته غلط تعلیم ورګي او د دې احساس به التم ته توشي چې ګور دې سړي سره ما ماحول حالت او غلط یې کې دي غلط نظریه والا قریب و چې زما صحیح نظریه خراب کړې وي او الله په ما باندې رحم وکړي زه په خپل صحیح نظریه باندې پاتې شم او په ما باندې وفات په صحیح نظریه باندې راغې قیامت ته صحیح نظریه او کې دي سر عالم نو زه د جهنم نه بچ شم نو صحیح نظریه بهترین شي دا قیامت کې ده داسې ده کستا په کې شک پیدا شنه ام کافر او ایمان دي نشته شک منی خوشک زرا او بیا بدا جنتی خبر اوکی دی بوو یا فما نحنو بمیتین الا موتتن الاولا وما نحنو بمعذبین افما نحنو بمیتین ایا نیو منگا ملکی دون کی مگر اغا پا مرک اولی سره چې کم منگ دنیا کې سکل ده وما نحنو بمعذبین و منتب عذاب نشی را کن دی تاوی استفحام ده تلزوز دا شکل لسوال ده خو باز ټیم کې شکل د سوال دا د پاره د لذت انسان سوالیه جمله اختیار کړي الکه وي څه عجیب شي څه عجیب مزید الکه وي تا ته څه پته ده تاسو ته نه کوي نه تا ته څه پته ده پته شته کنه خو بلکې دا غي کمال بیانې خوبی بیانې خبر ځانته سوالیه جمله بعضې ټیم کې د پاره د لذت او د خوشاله استعمال ولې شي نو دې به حال مونږه خو بس بیا هغه مونږه مل کېدون کې نه یو خبر ځانته ما لومبنه مرګ د دنیا کې مونږ سکل دې او مونږ ته عذاب نشي را کولې یعنی معنا دا شو مونږ مخلد یو په جنت کې په مونږ باندې مرګ ناراضي او مونږ د پر عذاب نشتا ان هاذا له الفوز العظیم ان هاذا یقینا دا چده له الفوز العظیم خامخا دا چده دا خامخا کامیابی لوی ده نو بعض مفسرین دې ځای کې دام لیکلی چې دا به هغه ټیم کې وای چې کم وخت کې مرګ ل مرګ راشي مرګ ل مرګ راشي مرګ به د ګډوري په شکل باندې راوست شي او زب وکړي شي نو چې مرګ ل مرګ راشي نو بیا به دا خبره وي نو دا ډېر لوی کامیابی ده وکیل وی کامیابی ده عذاب نه انسان بچ شي همیشه همیشه د موت نه محفوظ شي جنت نعمتونو ته لړ شي الله تعالی ورپسې فرمایي لمثل هذا دا د واقعي حاصل او خلاصه ده او دا نتیجه او نچوړ دی الله فرمایي لمثل هذا فليعمل العاملون پکار دي چې په مثل د دې لپاره په مثل د داسې کامیابی لپاره پکار دي چې عملو کې عمل کوون کې داسې کامیابی چې انسان جنت کې همیشه همیشه ژوند دي نعمتونه لذتونه شرابونه بیبیانی نظرونه کته یو بل سره غب شپي مخامخ ناشتي شرابي میوي جنتونه بيډونه رزقي میوي لذتونه او مزي الله فرمایي لمثل هذا په مثل د دې کامیابی لپاره فليعمل العاملون پکار دي چې عملو کې عمل کوون کې نو دا ترغیب دی الله جل جلال هو په دی واقعي سره ترغیب ورکو کو څوک عمل کو جنت حاصل الغالي نو پکار دی چې دا اید پر عملو کې صرف په تمنا باندې نه کیږي الله تعالی ترغیب ورکو په دی واقعي سره عمل ترپتا نو عمل پکار دی او په زمند د واقعي کې اس بات د قیامت هم شو او په زمند د واقعي کې دا الله د مهربانه بیان هم شو چکم بیان به بزرګونو کال رستو په قیامت کې یو دو کسان یو جنتی یو جهنمی مس کې کوي الله جل جلاله زرګونو کال مخ کې الله د انسانیت د تعلیم نه پاره په قران کې را نقل کو ذکر کو چې ګوره داسې حالات بم جوړی کې داګه لپاره تیاری پکار یو به جنت کې یو به جهنم کې جنت والا به اعمال کړي قیامت به منلي قال قائل اووای فاقبل بعضهم متوجه بشی بازی د جنتیانو علا بعضن پا باز نور بانده یتسالون ده یو بلنبت پوسو نکی دنیای حالات بیاده ناس بی گف شب بی قال قائل اووای یو ویون که من هم ده دی جنتیانو نا انی کان لی یکینن وزما ده پرا قرینن یو ملگری یقول جغبوی اینکا آیت چی لمن المصدقین خام خادمنون کنی دی تصدیق کون کنی دی ایمان روڑون کنی پا دی خبر باندی ایدا متنا و کننا ترابن ایا آغا وقی چملو شمنگا و شمنگا خاری و عظامن او اڈوکی اینا یا یکینا منگا لمدینون خام خا بدلکلی شوی بیو بدلبرا کولیشی قال او به فرمای الله تعالی او به فرمای د جنتی هل انتم ایتاسو عمل کرو یا ایتاسو ای بندگانو الله بووی مطلعون اطلاع حاصلون کی کتون کی اغا جهنمی تا نو فتولا فزده با اگوری فراعاو فس اوبوینی دغا ملکره فی سوائل جهیم پمزد جهنم کی قالا دی با اوائی بطور نمت دی با اوائی بطور یعنی یو خوشحالی قالا دی بوائی تلائی قسم پا اللہ باندے ان کتا ویتا لطر دین چی زدی حلاک کڑے وی لطر دین چی تازو حلاک کڑے وی یعنی مطلب دار زدیم دا قیامت منکر گرزولے وی دا قیامت ندی انکاری کڑے وی نو دی به هغه ملامت کی دا الله شکر بو باسی هغه باندې به ملامت یوږي په جهنم کې ګوره سور خوګ ملګری دنیا کې بیا به ملامت کی زبدیم تبا کړي و ظالم قسم په الله خو زه خدای بچ کړي قالا دی بو ایت الله قسم په الله باندې ان کتابی تو لتر دین چې خامازه دې هلاک کړي و ولولا نعمت ربي کجر نه و نعمت د پالون کی زما لکنت نو خامخوم بزو من المحضرین د حاضر کړي شو نورتا افما نحنو اپما نحنو انحنو مخلدون اپما نحنو آیا مونگا اپما نحنو آیا مونگا آیا نیو مونگا بی میتینا ملکی دون کی الا موتتنا الاولا مگر پا مرد زمون اولنی سر پا دنیا کی وما نحنو نیو مونگا بی معذبین عذاب کلشوی ان هذا یکنن دا چدا لہو الفوز العظیم خام خام دا کامیابی الویدا لمثل هذا پا مثل دا دی کامیابی دا پارا فلی عمل العاملون پا کرد چی عملو کی عمل کون کی الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله متصل عافيه فرات نصيب الله خير وبركات نصيب كريم خدای زمون د اخرت کې د مضبوطه کې داګه د پرتیارې توفیق را نصیب کی بار بار د تیارې توفیق را نصیب کم کمی کوتا ہے شوی الله خپل کرم سره یا الله خپل رحم سره داګه معفو کی یا الله داګه معفو کی الله ترازی شو بل رضا نصیب کی صلی الله